Je stapt eenvoudig in en kunt altijd bij je geld. Ontvang nu het inspirerende boek Lef en tot €250 startgeld. Bekijk de actievoorwaarden op winkbank.nl. Winkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 1 graad, binnen zit Max van Wezel. Gehoord in de hoofdstad. Het is alsof het Centraal Station een vestiging van de IKEA wordt. Harry Mulisch draait zich om in zijn graf. Een typisch voorbeeld van Disneyficatie van de stad. Ben ik dan echt de enige in Amsterdam die het leuk vindt dat Amerikaan een hardrockhotel wordt? Mooie grote foto's van Elvis en een gitaar op elke kamer. Nou ja, de grachtengordel vindt het ordinair. Goedenavond, welkom bij een oog op zaterdag met Wordt het tijd het spandoek met de kernwapens de wereld uit bij opa en oma van zolder te halen. Vandaag zegt de Trump en Poetin het kernwapenverdrag op dat hun voorgangers Reagan en Gorbachev in de jaren 80 sloten. Hoe gevaarlijk wordt de wereld? Vraag ik oud-minister van Buitenlandse Zaken en oud-secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer. Toen hij Alexander Pechtold opvolgde, werd er nogal lacherig over hem gedaan, maar inmiddels oogst hij lof van de kant van de coalitiepartners. Rob Jette, onverstoorbaar, minder drama queen dan Pechtold, een politicus die over zijn eigen schaduw heen durft te springen. Dankzij het akkoord over het kinderpardon heeft hij aan statuur gewonnen, schreef de Volkskrant nog vanochtend. In Met het oog op morgen kijkt Jette terug op zijn eerste 100 dagen als fractieleider. Reden ze in de 17e eeuw vinters ook al de Elfstedentocht? Nee, de 12stedentocht. Sporthistoricus Jurrit van der Voren vertelt erover. Patrick Nederkorn is er met zijn politieke column. In het kader van de Turing-gedichtenwedstrijd lezen we gedichtnummer 8171 voor. De buitenlandse krant komt uit het bloedhete Australië. En hier is het nieuwsoverzicht. Zaterdag 2 februari. Er komen maatregelen aan tegen het gebruik van zware verslavende pijnstillers zoals oxycodon. Een middel dat ongeveer 2 keer zo sterk is als morfine. En het lijkt eigenlijk heel erg op heroïne ook. Patiënten die het een tijdje gebruiken en er daarna mee willen stoppen krijgen vaak te maken met afkikverschijnselen. Trillen, zweten, botpijn, paniekaanvallen. Minister Bruins, hij gaat over medische zorg, wil koste wat kost voorkomen dat zich hier taferelen gaan afspelen als in Amerikaanse steden. Waar het echt misgaat, mensen zo verslaafd aan raakt dat ziekenhuizen het niet aan kunnen, dat de verslavingszorg het niet aan kan. En dan gaan we naar Maastricht, waar honderden gele hesjes demonstreerden tegen de Europese Unie en tegen premier Rutte. Ah, en als u nu denkt, dat zijn ineens wel heel veel Nederlandse gele hesjes vergeleken bij de vorige demonstraties. Nou, ze kregen wat hulp uit de buurlanden. Zij komen ons elke week ook steunen aan de grens. Dus wij komen hen vandaag ook steunen. En Duitsers waren er ook. We willen een Europa der Vaterländer. Ja, brüderlich miteinander. Maar we willen niet deze Europese Unie in Brussel. Nou, dat is duidelijke taal tenminste. Maar wat de Nederlandse gele hesjes wilden, ja, dat werd me nou weer minder duidelijk. We hoeven niet alles, maar wij krijgen al het koude water en hun het warme water. In het noordoosten van Australië is zoveel regen gevallen, over water gesproken, dat in sommige straten het water 2 meter hoog staat. At my place here, it came up 2 meters. De Australische meteorologen staan perplex. Zoveel regen viel er nog nooit. There has been a lot of rain that has been falling, especially over the Townsville catchment. And some of these levels are unprecedented. Straks meer van correspondent Eva Gabeler. In New York zocht het weer voor hele andere problemen. Daar is het zo koud dat in een gevangenis de stroom uitviel. Daardoor doet de verwarming het ook niet meer. De temperatuur in de cellen komt maar nauwelijks boven het vriespunt uit. En de gevangenen maakten hun onvrede met veel kabaal kenbaar. So we're here at MDC. All we hear are the inmates banging on the windows to get our attention. And when they see that we're here, they bang louder. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. In Venezuela was het weer een dag vol protesten. Zowel betogers tegen als voor Nicolas Maduro gingen de straat op. Correspondent Mark Bessems, goedenavond. Goedenavond. De president, tenminste nu nog president Maduro, heeft vandaag gezegd dat hij vervroegde parlementsverkiezingen wil uitschrijven. Moet je daar veel waarde aan hechten, aan dat voorstel? Ja, het klinkt natuurlijk alsof hij een grote concessie doet, maar eigenlijk, nee, het is niet heel erg belangrijk, niet heel erg waardevol. Want ja, in de eerste plaats heeft hij het al een paar keer laten doorschemeren. En in de tweede plaats, je moet je afvragen waarom de oppositie daar in hemelsnaam mee akkoord zou gaan. Hè? Want vergeet niet, in 2015, de laatste eerlijke verkiezingen in, min of meer eerlijke verkiezingen in Venezuela. Ja, dat waren de parlementsverkiezingen. En toen heeft de oppositie echt glansrijk gewonnen. Dus zij hebben het parlement al in handen. En dat is ook de reden waarom Maduro het niet lang na die verkiezingen dat parlement buitenspel gezet heeft. Dus dat is niet iets wat de oppositie nou echt graag wil. Nieuwe parlementsverkiezingen, wat zij willen, is gewoon iets heel anders. Namelijk presidentsverkiezingen. Ze willen dat Maduro vertrekt. En dan moeten natuurlijk wel eerlijke presidentsverkiezingen worden. En dat is dan weer makkelijker gezegd dan gedaan vanwege het feit dat bijvoorbeeld de kiesraad die verkiezingen uitschrijft in handen is van Maduro. Maar dit haalt de oppositie niet over de streep. Voor het eerst is een hoge militair, de luchtmachtgeneraal Francisco Javez, overgelopen. Hij steunt niet langer het regime van Maduro en herkent Guaido als de nieuwe president. Hoe belangrijk is dat? Eén schaap over de dam en dan komen er meer? Nou ja, dat zou kunnen natuurlijk. En dat is een beetje het gevoel wat mensen hebben. Hè? Dat is, als je gewoon kijkt naar die de specifieke generaal die nu is overgelopen. Ja, dat was volgens de luchtmacht, die hem natuurlijk meteen als verrader heeft bestempeld, was dat niet echt een man met heel veel macht. Maar er circuleren al dagenlang allerlei geruchten en nieuwtjes dat er militairen zijn die al dan niet in opstand zijn gekomen of dat van plan waren. En ja, als je dat dan samen gaat bekijken, dan versterkt dat het gevoel wat je overal merkt. Hè. Ik bedoel, ik was vanochtend hier bij die grote demonstratie in Caracas tegen Maduro. De afgelopen dagen bij mensen thuis. En ja, ze zijn niet echt wat gewend hier, maar iedereen heeft toch het gevoel dat het deze keer anders is, dat er iets aan het veranderen is en dat die machtsbalans in Venezuela aan het veranderen zou zijn. En of dat nou waar is of niet, maakt niet uit, maar het is zoals jij zei, het gevoel dat als er eentje als er eentje zo ver gaat dat hij overloopt, waarom dan niet nog meer? Morgen loopt de deadline af die veel landen, waaronder Nederland, hebben gesteld aan Maduro. Hoe groot wordt de druk op hem? Ik bedoel, kan die dit politiek überhaupt overleven? Ja, dat is een goede vraag. Ik wou dat ik het antwoord had. Het is echt een enorme druk. Want niet alleen vanuit het buitenland, waar we natuurlijk, bedoel, die deadline, daar wisten we eigenlijk, de meeste mensen in Venezuela gingen er al vanuit dat hij niet aan die eisen van Europa zou gaan voldoen. En zeker niet op zo'n termijn. Dus dat is niet echt een grote verrassing. Maar het is wel dat er zeg maar een heel rijtje landen is dat hem niet erkent. Dat er weer binnen iets meer dan een week zoveel mensen op straat zijn om tegen hem te demonstreren. Zeg maar dat al die dingen samen, ja, die maken natuurlijk een enorme druk. We hebben altijd gezegd, we hebben dat in een heleboel gesprekken en artikelen allang gezien. Ja, maar het leger, dat legertop staat nog achter hem. Maar ja, dat is natuurlijk wel aan bepaalde voorwaarden verbonden. Hè? Wat je ziet is dat de legertop eigenlijk, om het even oneerbiedig te zeggen, is gekocht door Maduro. Met mooie posities, met geld en met macht. Maar ja, als Maduro's geld straks op is, he, als hij echt die mensen niet meer kan afkopen, ja, gaat het leger dan nog wel zo enthousiast voor hem in de houding staan. Dus de druk is inderdaad gigantisch, maar voorlopig zit hij nog gewoon waar hij altijd al heeft gezeten de afgelopen jaren. Mark Bessems in Caracas, dankjewel. Graag gedaan. En het noorden van Australië wordt momenteel, u hoorde het net, getroffen door de zwaarste regenval in een eeuw tijd. Terwijl het zuiden nog altijd zucht onder de maandenlange hitte. Voor onze rubriek De Krant in het Buitenland gaan we daarom naar onze nieuwe correspondent Down Under, Eva Gabeler. Hoe is het weer bij jou, Eva? Ja, dat is vanuit de Nederlandse kou misschien een beetje moeilijk voor te stellen, maar het is hier hoogzomer. Met hier bedoel ik Sydney. Afgelopen week hadden we in Australië te maken met de warmste januari ooit. Dat betekent temperaturen van 40 graden in de stad, in Sydney. In andere delen van Australië stond de thermometer zelfs op 50 graden. Ja, en zulke temperaturen laten een stad natuurlijk niet onberoerd. Er was bijvoorbeeld sprake van stroomuitval. Dan hebben we het over stoplichten die niet meer werken. En files als gevolg hebben in een stad die sowieso eigenlijk altijd al vaststaat. Maar ook ernstiger, ziekenhuizen die op noodstroomvoorziening moeten overgaan. En dat heeft hier onder politici natuurlijk wel tot een aantal crisisoverlegjes geleid de afgelopen tijd. Ja, ik stel me voor dat dat soort vergaderingen vooral vanuit praktisch oogpunt zijn. Die gaan over noodoplossingen. Maar over klimaatverandering wordt dan hier wel echt veel minder gesproken dan in Nederland. Dat geldt ook voor de kranten trouwens. Die staan bol van het heftige weer. Maar de discussie wat daar dan de oorzaak van is, hè, of klimaatverandering daar aan ten grondslag ligt, dat blijft een beetje buiten beschouwing. Wat schrijven de Australian en de Sydney Morning Herald en al die andere kranten bij jullie verder nog? Ja, een ander opvallend puntje, dat is dat er een nieuw woord is bedacht voor mensen die bang zijn om hun huis niet meer te kunnen verkopen, omdat de markt zo is ingezakt. In plaats van FOMO, toch ook wel een in Nederland ingeburgerd woord inmiddels, de fear of missing out, wordt nu gesproken over FOMO, the fear of not getting out. Dus de angst om vast te zitten en in dit geval je huis niet kwijt te kunnen raken voor een beetje een acceptabele prijs. En zelfs vooraanstaande economen doorgaans toch wel droge types begrijpen die FOMO wel. Want ook zij zien de daling en verwachten zelfs dat de dip gaat doorzetten. Even voor de beeldvorming. We hebben het hier dan over een echt de grootste daling van huizenprijzen in Sydney in decennia. 36 jaar om precies te zijn. Dat kan ik ook onderbouwen met cijfers. Voor wie geïnteresseerd is, even goed opletten. Want uit dit weekend openbaar gemaakte rapporten blijkt dat de huizenprijzen in een maand tijd zijn gedaald met bijna 2%. Dat is natuurlijk wel redelijk flink voor zo'n korte periode. En die daling is ook al een tijdje geleden ingezet. De huizenprijzen liggen inmiddels 12% lager dan halverwege 2017. En ja, zoals eerder gezegd, het laagste punt is waarschijnlijk nog niet bereikt. Je zult maar zo'n huis hebben. Even tot slot nog even in de categorie mode, lifestyle, culinair, noem maar op. Wat valt daarover te melden? Sydney-siders zijn gek op eten. Er is hier een enorme eetcultuur. En dankzij die foodies in Australië heeft de voedselhype dit weekend een nieuw hoogtepunt bereikt. Het bekende Opera House in Sydney was gisteren gevuld met voedselliefhebbers. Die kwamen luisteren naar de Britse sterrenchef, Nigella Lawson. En eerder deze week stond de Israëlische kok Yotam Ottolenghi op diezelfde plek. En samen hebben zij 25.000 kaarten al verkocht de afgelopen tijd met dit soort optredens. Dankjewel, we zijn bijgepraat. Eva Gabeler vanuit Sydney. Deze onderwerpen uitgebreid in de Australische media. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. When you're strange. The Doors en hun antropologische waarneming People Are Strange. De eerste zaterdag van de maand, wie zit er dan altijd naast me? Patrick Nederkoor. Ja, een hele goede morgen, Max. Morgen. Ik was een tiener in de jaren 90. De Koude Oorlog was voorbij. Iedereen zei netjes goedemorgen tegen elkaar. En de enige scholierenstaking die ik meemaakte ging over de tweede fase. Het was de tijd van Loekie de Leeuw en van een ongebreideld geloof in de toekomst. Maar inmiddels leef ik in die toekomst van toen. En ik vraag me af hoeveel geloof er bestaat in de vergezichten van nu. Om mij heen zie ik vooral acties om Loekie de Leeuw terug te krijgen op tv en een campagne van het CDA om mensen weer een hele goede morgen te laten zeggen. Nederland is een klein land. Een land waarin we elkaar nodig hebben om dingen voor elkaar te krijgen. Maar we zeggen elkaar vaak niet eens meer gedag. Nee, precies. En Loekie de Leeuw is ook niet meer op tv. Waar gaat het heen met dit land? We horen hier Sybrand Buma, die eigenlijk Sybrand van Haarsma Buma heet en deze week toch tegen de mogelijkheid stemde om kinderen twee achternamen te geven, maar dat terzijde. Volgens zijn campagneleider Nelleke Weltevreden begint de nieuwe wereld bij deze Buma. Het filmpje gaat zo dat Sybrand begint, die groet iemand en diegene groet weer de volgende. En zo geeft iedereen hem eigenlijk door en heeft iedereen een fijnere dag. Ah ja, het werkt dus eigenlijk een beetje zoals herpes. Hè, waardoor ik nu elke keer als iemand me 's ochtends begroet bang ben dat het eigenlijk die oorspronkelijke groet van Sybrand Buma is. Gelukkig ben ik een avondmens. Je hoort vaak dat het verleden zich niet herhaalt, maar waarom willen we er dan toch zo graag naar terug? Misschien wel omdat ons beeld van de toekomst is veranderd. Ik ben nu een dertiger en zie Amerikaanse en Russische politici flirten met een nieuwe wapenwetloop. Ik zie scholieren demonstreren tegen het klimaatbeleid omdat ze bang zijn voor wat komen gaat. En ik hoor vreselijke doemverhalen over migranten. Ik heb weinig nostalgie naar de jaren 90. Loekie de Leeuw mag van mij echt voorgoed van de tv blijven. Maar het toekomstgeloof van toen, man, dat mis ik echt. Maar het heeft natuurlijk ook een dubbele boodschap, want een hele goede morgen gaat ook over een hele goede toekomst. Ja, aldus mevrouw Weltevreden en natuurlijk, dat horen we vaker. Politieke partijen spreken vaak over een land om door te geven of dat ze voor de toekomst zijn. Maar met beelden van een land waarin iedereen elkaar begroet en er touwtjes uit brievenbussen hangen, zeg je geen goedemorgen, maar eigenlijk, wat was het fijn hè, gisteren. Wat ik ontroerend vind aan migranten is hun geloof dat dit land wel toekomst heeft. Dat hun kinderen het hier beter gaan krijgen dan zij het ooit hebben gehad. En voor hoeveel Nederlanders geldt dat gevoel nog? Misschien moet er een campagne komen waarin migranten anderen begroeten en hun geloof in onze toekomst over het land verspreiden. Als dat gebeurt, dan doe ik mee. Ik wens u een hele goede morgen. Zei Patrick Nederkoorn. Ons volgende gast aan tafel, D66-fractieleider Rob Jetten. Een campagne met hoopvolle migranten, dat lijkt me wel iets voor D66. Ja, en onze campagneslogan is ook voor de toekomst dit keer. Dus dat een goede column. Nou, en daar gaat hij ook nog een column over maken, denk ik. Nou ja, maar die voor de toekomst zat er natuurlijk ook in, als ik dat mag zeggen, Max. Juist omdat dat de slogan van D66 is. Maar het is ook iets vaags, want wat is dat beeld van die toekomst en hoeveel hoop zit daarin? Dus ik zat in de voorbereiding, als ik dat mag zeggen, zag ik een filmpje van u van 10 jaar geleden. En daarin zei u allemaal dingen die u nu ook zegt. Hè, de woningmarkt moet veranderen en dat soort dingen. Denk ik, ja, die toekomst van toen, dat kan niet meer die toekomst van nu zijn. Dus wat ik vraag me ook af wat D66 voor die toekomst gaat doen. Neem jij het interview anders? Ja, sorry, ik ga weg. Rob Jet, ik zei het al. Maar Max, dit is wel een belangrijke vraag, toch? Nou, niet? Wat is de toekomst? Wat gaat D66 voor de toekomst doen? Nou ja, wat mij verbaast de laatste tijd in Nederland is dat de extremen krijgen heel veel aandacht. Het is inderdaad de hang naar het verleden. En het lijkt wel alsof wat alle politieke partijen dat aan het verwoorden zijn. Terwijl ik geloof dat heel veel Nederlanders gewoon redelijke mensen zijn die best tevreden zijn met hun leven nu, maar zich vooral een klein beetje zorgen maken over: krijgen mijn kinderen het ook nog beter? Hebben die nog goed onderwijs? Is er nog een schoon klimaat? Kunnen die ook nog een koopwoning kopen? En voor mij is het voor de toekomst dat we echt op korte termijn gewoon een aantal van dat soort zaken doorbreken. Het gaat heel erg over kansengelijkheid. Iedereen die mee kan doen. En dan is voor de toekomst alleen is misschien een beetje een lege huls. Maar je moet dat laden met bijvoorbeeld extra investeringen in het onderwijs, zodat ook jou en mijn kinderen weer in die toekomst mee kunnen doen. Tevreden? Ja, ik durf niks meer te zeggen. Maar jawel, blijf erbij zitten. Leuk. Ja. Stel leuk vragen. Ik ga ondertussen met Rob Jetten even terugkijken op zijn eerste. Het is net iets langer dan 100 dagen aan het roer van D66. Ja, dat moet een beetje het gevoel hebben gegeven dat u in een achtbaan terechtkwam. Wat waren dat voor dagen, zeg? Ja, met name die eerste paar weken wist ik af en toe niet wat me overkwam. Je bent natuurlijk voorbereid op veel media-aandacht. Meteen veel debatten. We moesten in de eerste week onderhandelen over het afschaffen van de dividendbelasting. Maar dat het zo heftig zou zijn, dat had ik niet durven voorspellen. En ik heb wel even een paar weken nodig gehad om mijn draai goed te vinden. Wat is de meest verrassende ervaring als je van gewoon Kamerlid opeens fractieleider wordt? Als gewoon Kamerlid ik had elke week een aantal commissievergaderingen, een paar keer in de plenaire zaal, en daar kun je eigenlijk vaak vrij uitspreken. Maar als je fractievoorzitter bent, dan wordt toch elke woord, elke zin die je uitspreekt, is in potentie nieuws. Dat heb ik in de eerste weken wel meegemaakt, dat je dan met eigenlijk hele simpele inbrengen in een debat opeens een teletext 101 te pakken hebt. Dus dat vergrootglas waar je onder ligt als fractievoorzitter, daar moet je echt even aan wennen in het begin. De media maken het verschil. Ja, dat vind ik persoonlijk wel. Ik ben ook wel een Kamerlid, denk ik, dat heel erg vanuit de inhoud probeert te werken. Altijd goed voorbereid ergens naartoe gaat. En als fractievoorzitter wordt toch wel van je verwacht dat je altijd die lekkere quote klaar hebt staan. Die one-liner die op Twitter kan. En ik heb af en toe de behoefte om gewoon net even wat langer na te denken voordat ik een standpunt inneem of een voorstel vanuit D66. Ik vind dat helemaal niet leuk, die one-liners. Nou, ik snap wel dat het erbij hoort, maar ik vind het ook wel zelf. Ik zit nu anderhalf jaar in de Tweede Kamer en ik verbaas me af en toe nog over hoe snel de hypes ook in Den Haag gaan. En terwijl ik probeer in ieder geval zelf politiek te bedrijven door vanuit de inhoud af en toe gewoon goed onderbouwde voorstellen te doen. En dan heb ik niet altijd de behoefte om op dinsdag, als we daar alle cameraploegen bij de patatbalie hebben staan, om daar dan de lekkerste one-liner van de dag af te leveren. Maar u loopt er wel langs, neem ik aan. Ja, op weg naar die plenaire zaal en op weg naar de stemmingen, dan moet je ook wel. Dus je kunt het niet ontlopen. Het hoort er ook bij. Ik vind het ook niet erg. Ik ga graag naar dit soort programma's hier of de tv-shows op de doordeweekse avonden om mijn verhaal en het verhaal van D66 te vertellen. Maar af en toe iets meer rust in het politieke debat, dat zou ik zelf wel waarderen. Ik zei het in het begin van het programma al, nadat er eerst wat lacherig over u was gedaan, hè? Rob het reporteergeweer en Robert Jetten en ja. Zo. Is er opeens heel veel lof als je de reconstructies in de kranten gisteren en vandaag ziet van dat hele overleg over het kinderpardon. Dan hebben ze u eigenlijk liever dan uw voorganger Pechtold, want u bent minder theatraal en u bent een stabiliserende factor in de coalitie en u reikt de andere partijen veel meer de hand. Overdreven lof of herkent u zich daarin? Nou, ik denk dat ik de afgelopen twee weken wel heel erg mijn best heb gedaan om er met de vier coalitiepartijen uit te komen. Ik was natuurlijk heel blij dat het CDA zich bij het kamp van D66 en de ChristenUnie voegde voor een verruimd kinderpardon. Maar ik dacht ook wel meteen, dit kan heel spannend worden, omdat de VVD er natuurlijk heel anders in zat en zit. En ik had zelf het idee van, nou, als we nu ons helemaal gaan blindstaren op het interview waarin CDA en D66 samen optrokken. Waarom eigenlijk niet met de ChristenUnie erbij? Nou, omdat wij, onze woordvoerders van CDA en D66 waren al een aantal weken met elkaar in gesprek over hoe je een aantal criteria van het kinderpardon zou kunnen verruimen. Zij hebben toen samen een interview aan het AD gegeven waar dat voor het eerst werd gelanceerd. We wisten natuurlijk dat de ChristenUnie daar waarschijnlijk ook wel mee eens zou zijn. Maar ik kan me voorstellen dat de ChristenUnie zich een beetje gepasseerd voelde, want die hebben bij de formatieonderhandelingen al ditzelfde punt ingebracht en stonden toen alleen. Nou, ik was ook wel blij met de reactie van de ChristenUnie na dat interview, namelijk fijn dat er inhoudelijke beweging bij het CDA zit. Dat was ook mijn gevoel op dat moment. En daarna heb ik ook vooral ook met Gert-Jan Segers samengekeken. Hoe kunnen we nu eigenlijk dat hele asielsysteem in de discussie brengen en niet alleen maar een paar criteria die dan uit het interview van CDA en D66 naar voren kwamen, omdat we al snel merkten dat dat heel stroef zou gaan verlopen met de VVD. Dus hoe kun je het probleem wat groter maken? De Segers en u hebben samen de handreiking gedaan die het Dijkhoff en Harbers mogelijk maakte akkoord te gaan. Nou ja, we hebben denk ik de afgelopen week, want het was in het begin een beetje aftasten, maar echt de laatste 5-6 dagen hebben we echt inhoudelijk gekeken. Hoe kunnen we nu in de breedte van het asielsysteem kijken hoe we voor die groep kinderen die in Nederland geworteld is, nu in één keer een goede oplossing bedenken. Maar er ook voor zorgen dat er niet weer nieuwe groepen kinderen ontstaan. Dus echt dat asielsysteem gaan aanpassen, zodat ook voor de VVD het een acceptabele deal zal worden. En daarom zegt de VVD, het zijn allemaal anonieme citaten natuurlijk in die reconstructies, maar daarom noemen ze u een stabiliserende factor, iemand die over zijn schaduw heen kan springen. Nou ja, dat zou je dan aan de mensen van de VVD moeten vragen. Ik weet niet wie die citaten hebben aangeleverd. Dat weet ik ook niet precies. Maar ik ben zelf gewoon erg blij dat we met die vier fracties in staat zijn geweest om gewoon inhoudelijk even flink de diepte in te gaan en uiteindelijk een totaalpakket te maken waardoor het asielsysteem beter wordt. Er ging veel ellende binnen deze coalitie aan vooraf. Maandenlang interviews over elkaar geven en lelijke dingen over elkaar zeggen. Niet alleen over het kinderpardon, maar daarvoor al over het klimaatakkoord. U bent zelf ook niet zonder zonde. We gaan even luisteren naar u in december van het afgelopen jaar in het Radio 1-programma van Sven Kokkelman. Paar slotvragen kort. Kort antwoord. Moet dat klimaatakkoord als het er ligt 1-op-1 worden uitgevoerd door het kabinet? Ja of nee? Ja. Ja? Dacht u toen al niet meteen, dit gaat gedoe met VVD en CDA opleveren? Nou, u hoort denk ik wel de korte twijfel in mijn antwoord. Maar het is ja. Maar het is toch ja. En ik koos op dat moment voor ja, omdat ik ook daar de boodschap wilde uitstellen. We hebben gewoon niet de luxe om te gaan shoppen in klimaatmaatregelen. Die opgave is gigantisch. We willen halveren in de CO2-uitstoot in de komende 12 jaar. Maar dat willen we ook op een manier doen waarbij we ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld ook de tweedeling meteen aanpakt. Dus dat je begint bij huurhuizen, het comfortabel en verduurzaam van huurhuizen. Dat juist mensen die nu een hoge energierekening hebben en dat eigenlijk niet kunnen missen in de maandlasten, dat je die het eerste helpt bij het verduurzamen van zijn woning. Nee, maar het gaat natuurlijk, de politieke lading hiervan is van, moet het resultaat van die klimaattafels 1-op-1 worden overgenomen door de politiek, of mag de politiek nog zijn eigen accenten zetten? En u zei dus eigenlijk het eerste. Ja, en de nuance is natuurlijk dat de politiek altijd het eindoordeel geeft over zo'n klimaatakkoord. Wij ook als coalitiefracties en de gehele Tweede Kamer, die ook met name het kostenplaatje van het klimaatakkoord uiteindelijk vaststellen. Maar ik wilde daarmee vooral ook het signaal afgeven dat we hebben geen alternatief. Zoals Rutte zelf zei bij CNN. Laatst, we hebben geen alternatief. We moeten nu een ambitieus klimaatpakket maken. Willen we als Nederland ook en bijdragen aan een schonere toekomst, maar dat ook gewoon op een betaalbare manier kunnen doen. Nou, een paar weken later nam Klaas Dijkhoff van de VVD dus wraak, zeg maar, via een interview in de Telegraaf. Het is helemaal niet mijn klimaatakkoord, zei hij. En hij noemde u met zoveel woorden een klimaatdrammer. U leek daar helemaal niet boos over. Was dat oprecht? Of dacht u, electoraal komt het eigenlijk wel goed uit in de concurrentiestrijd met Jesse Klaver, dat de VVD me een drammer noemt? Nou, ik heb zelf eigenlijk nooit zo de behoefte om dat soort labels op collega's te gaan plakken. Ik heb toen die zaterdagochtend dat de Telegraaf... Zij wel op u kennelijk. Nou ja, ik heb toen 's ochtends meteen Klaas Dijkhoff gebeld, toen de Telegraaf op de mat lag. En toen heb ik tegen hem gezegd dat ik deze voorpagina van de Telegraaf zou inlijsten. Ik daarna vooral met Klaas Dijkhoff wilde praten over hoe we dan dat klimaatakkoord wel voor elkaar krijgen. En ik vond het eerlijk gezegd ook niet helemaal terecht dat hij zei, het is niet mijn akkoord. Want wij hadden als coalitiefracties in november en december uren lang met elkaar al gezeten om dat pakket te bespreken. Ook een aantal aanvullingen daarop het gedaan. Het cockpitoverleg. Precies. Zullen we nog even naar zijn excuses gaan luisteren? Dat is goed. Het was niet mijn meest hoffelijke moment, dus ik was ook niet van plan om de rest van het jaar dat woord de hele tijd te gebruiken. Het is bijgelegd. Ja, de kous is daarmee af. Het is afgesproken bij het begin van deze coalitie dat alle partijen zich mogen profileren, om niet het risico te lopen dat de PvdA in het vorige kabinet Rutte liep. Maar ja, het maakt toch een rare indruk als iedereen elkaar voortdurend via de krant toespreekt en dan wel een dag van tevoren zegt, ik ga iets lelijks over je zeggen. Is het ook niet riskant, deze manier van samenwerken? Nou, kijk, wij hebben er denk ik alle vier voor gekozen om met dit kabinet te stappen. In ieder geval wij als D66-fractie vonden het belangrijk in zo'n versplinterd politiek landschap toch vanuit dat politieke midden nog proberen ook een stabiel kabinet te vormen. En met vier hele verschillende kleuren is het ook logisch dat je allemaal je eigen accenten zet, af en toe ook je eigen verhaal vertelt. Ik moet ook zeggen dat ik me af en toe verbaas over hoe snel de media dan meteen spreekt over een bijna crisis. Want wij kunnen als coalitiefracties, zijn we gewoon intern binnen Kamers af en toe flink fel op elkaar, maar altijd op de inhoud. Qua sfeer heb ik in de afgelopen 4 maanden eigenlijk nog nooit echt in een onprettige setting gezeten. Het is af en toe, ziet het er spannend uit omdat we allemaal onze eigen accenten zetten. Maar ik denk dat we uiteindelijk alle vier er wel van overtuigd zijn dat je in zo'n versplinterd landschap moet blijven samenwerken om ook een stapje verder te komen in dit land. Uw voorganger Alexander Pechtold zei altijd, als je de vuile was buiten hangt, blijft het fris binnenkamers. Nou, dat is een, denk ik, een heel terecht citaat van hem. Nou, we hebben het een beetje tot het laatst van het gesprek bewaard. Maar ja, u zei het al, je staat opeens in het nieuws. Je ligt opeens onder het vergrootglas. En ook op momenten dat je eigenlijk niks kunt zeggen. Deze week maakte Lucky TV van De Wereld Draait Door een parodie op het moment dat de onderhandelaars over het kinderpardon werden opgewacht door een leger journalisten. En niks zeiden. Meneer Jetten, goedenavond. En bent u eruit gekomen? Nou, we hebben een constructief overleg gehad en een aantal stappen gezet, maar zijn er nog niet. Ja, en wat is nu het vervolg? Nou, we hebben een constructief overleg gehad en een aantal stappen gezet, maar zijn er nog niet. Ja, en nu lekker naar huis? We hebben een constructief overleg gehad en een aantal stappen gezet, maar zijn er nog niet. We hebben een aantal stappen gezet, een aantal stappen. Ik weet het niet. Nou. Nee, ik weet het ook niet. Ik heb het ook niet, eigenlijk niks te zeggen. Plopkap. Wat is een plopkap? Ik weet niet wat een plopkap is. Ik weet het niet. Ik ga nou eens weg met al die felle lampen. Die jongens. Pijn aan mijn neus. Of aan mijn ogen bedoel ik. Gert-Jan! Gert-Jan! Ja? Gert-Jan! Ja? Gert-Jan! Ja? Geef me even lucht, jongens. Ik moet spugen. Ik moet overgeven. Ja, het blijft je toch een beetje achtervolgen, hè? Dat, ook na 100 dagen, dat beeld van Rob het repeteergeweer. Ja, maar ik vond het wel een hele leuke Lucky TV. Toen ik zelf dat filmpje zag met die plofkap, dacht ik, dit komt vast ergens terug. Ik vind het briljant uitgevoerd. Blijf nog even aan tafel. Patrick ook trouwens. Want we gaan ook Jaap de Hoop Scheffer bij het gesprek betrekken. Hij was oud-minister van is oud-minister van Buitenlandse Zaken, oud-fractieleider van het CDA in de Tweede Kamer, maar vooral oud-secretaris-generaal van de NAVO. Want meneer de Hoop Scheffer, het INF-verdrag tussen de Verenigde Staten en Rusland is sinds vandaag officieel ter ziele. Het verdrag verbood middellange afstands kernraketten over en weer, maar na Trump heeft vandaag ook Poetin de stekker uitgetrokken. Verraste het Russische besluit u? Nee, dat verraste mij niet, meneer Van Wezel. Goedenavond. Goedenavond. Zoals het Amerikaanse besluit ook niet verraste. Overigens is een kleine correctie. Het verdrag is nog niet ter ziele. Er gaat nu een periode van zes maanden in. Hè? Maar ja, dan is het echt uit als er dan niet wordt gepraat. Nou ja, precies. Maar daar zit een als voor. En ik zou toch nog niet de handdoek in de ring willen gooien. En hopen dat er eventueel in breder verband over de toekomst van dit verdrag of van een verdrag over middellange afstandskernwapens gesproken zal worden. Ook met de Chinezen. Want de Chinezen zijn hun krijgsmacht, ook hun nucleaire deel daarvan, snel aan het uitbreiden en moderniseren. De Russen doen dat ook, de Amerikanen doen dat ook. En er wordt veel te weinig op dit moment serieus gesproken over kernontwapening. Mm-hmm. En als dit verdrag inderdaad ter ziele gaat na die 6 maanden... Dan wordt de wereld en ook met name Europa er een stuk onveiliger op. De Amerikanen reageren op de ontwikkeling van een nieuwe kruisraket door de Russen, de 9M729. De Russen zeggen, ja, die hebben we wel, maar hij kan maar een heel klein stukje vliegen. Hij is helemaal geen bedreiging voor West-Europa en de NAVO-landen. Wie heeft gelijk? Nou, dat is typisch weer een Russische redenering, zoals we die ook van het drama MH17 kennen van Skripal. Eerst is dus het verhaal, we hebben helemaal niet zo'n wapen. En toen bewezen werd dat er wel zo'n kruisraket of zo'n raket was, toen was het plotseling, ja nee, maar hij vliegt geen 500 kilometer. Wat de ondergrens is, hij vliegt 480 kilometer. Dat is een beetje vergelijkbaar met die Russische toeristen in Salisbury, weet u wel. Toen minister Skripal en zijn kathedraal dochter wilde bezoeken. Ja, die gingen de kathedraal bezoeken. Maar in alle ernst, want het is eigenlijk geen onderwerp om grappen over te maken. In alle ernst, de Russen schenden het INF-verdrag. Dat is ook al onder de Obama-administratie, dus dat is niet alleen Trump, is dat vastgesteld. De Nederlandse diensten hebben dat onafhankelijk vastgesteld, heeft minister Blok aan de Tweede Kamer gerapporteerd in een brief enige weken geleden. Dus ik ga ervan uit dat de Russen dit verdrag schenden, de Amerikanen niet. En dat de Russen nu ook opzeggen, dat heeft overigens te maken ook met name met wat er in China gebeurt op het terrein van deze categorie wapens. U bent behalve voormalig dit en oud dat, op het ogenblik ook hoogleraar in Leiden en voorzitter van de belangrijke adviesraad internationale vraagstukken. Die hebben net een rapport uitgebracht waarin staat, Nederland moet eigenlijk uit de strandstoel van de geopolitieke vakantie komen. We moeten onze conventionele bijdrage, maar ook onze bijdrage op kernwapengebied blijven leveren. Wat voor kerntaak zouden we in de toekomst moeten vervullen? Nou, allereerst even over de bijdrage leveren en de strandstoel. Toen de muur viel en de Sovjet-Unie ophield te bestaan, zijn wij met, in mijn woorden, met geopolitieke vakantie gegaan, in de strandstoel gaan zitten. En we hebben onze conventionele, dus niet-nucleaire defensie, gedurende decennia lang totaal verwaarloosd. Nou, wat is nou het grote risico ook in een kernwapendebat? Dat is, als je die atoomdrempel zo laag maakt omdat je helemaal geen conventionele verdediging te bieden hebt, dan heb je een enorm risico wat te alle prijzen vermeden moet worden. Want de kern van dat rapport van die adviesraad die ik mag voorzitten, internationale vraagstukken, is nu juist dat er alles aan gedaan wordt dat er nooit weer in de wereld een kernwapen tot ontploffing wordt gebracht. Dat willen we allemaal niet. Maar u pleit in het rapport ook voor een nieuwe kerntaak voor het Nederlandse leger. Nee, we pleiten niet meer van wezen voor een nieuwe kerntaak. We pleiten voor de voortzetting van de huidige kerntaak, nucleaire taak. Dat is de enige. En dat is de taak die nu door de F-16 wordt uitgevoerd. En die straks, als de F-16 door de F-35 is en wordt vervangen, wat ons betreft zou moeten worden voortgezet binnen het NAVO-verband als blijk van Europese solidariteit, aangezien wij nog altijd schuilen, Trump of geen Trump, onder de Amerikaanse nucleaire paraplu. En nou zijn er 5 landen in Europa die met hun vliegtuigen, zoals Nederland ook met de F-16 nu en straks met de F-35... die verantwoordelijkheid, die solidariteit binnen de NAVO dragen. En wij hebben alles afwegende in de Adviesraad Internationale Vraagstukken gezegd, wij vinden dat Nederland die taak zou moeten voortzetten. Mag ik even Rob Jetten van D66 in het gesprek betrekken? Want dit is al een keer in de Tweede Kamer besproken, maar wel een tijdje geleden, in 2013. Toen heeft de meerderheid van de Tweede Kamer zich tegen een nucleaire taak voor de Joint Strike Fighter uitgesproken, waaronder de regeringspartijen CDA, waartoe Jaap de Hoop Scheffer behoort, D66, waartoe u behoort, en de ChristenUnie. Als dit opnieuw in de Tweede Kamer komt, zou u voelen voor dit advies van de adviesraad? Ik denk dat we niet naïef moeten zijn over de rol die de Russen hebben gespeeld rondom dit verdrag. Maar ik ben zelf niet voorstander van het uitvoeren van onze JSF-vliegtuigen met kernwapentaken. Ik ben opgegroeid in Uden onder de rook van vliegbasis Volkol. En mijn, ja, daar liggen ze. Mijn middelbare schooldocenten hebben volgens mij bijna allemaal geprotesteerd tegen eventuele kernwapens daar op die plek. Kijk, ik denk dat we als Nederland en als Europa ons moeten realiseren dat de wereld inderdaad onveiliger aan het worden is. Door de Russen, door de Chinezen, maar ook door de opstelling van Trump. Ik heb veel liever een debat over hoe we betere Europese defensiesamenwerking krijgen, zodat we als Europa ook onze eigen veiligheid beter kunnen waarborgen en mee gaan doen in de wedloop met ook kernwapens op onze vliegtuigen. Dat draagt volgens mij niet bij aan een veiligere wereld. Dit gaat politiek moeilijk worden in de Tweede Kamer, meneer de Hoop Scheffer. Nou, ik zou, kijk, de vraag aan de heer Jetten, als hij dit zegt, is, ik ben het niet met hem eens, dat mogen duidelijk zijn. Ik ben het ook in dit geval dus niet met die uitspraak van mijn eigen partij eens. Maar goed, dat doet er nou even niet toe. De consequentie van de redenering van de heer Jetten zou zijn dat hij dan een pleidooi houdt voor een Europese vorm van kernbewapening. Tenzij hij zegt, in een tijd waarin de wereld vol staat met kernwapens die hun afschrikwekkende rol moeten vervullen, dat Europa geheel van alle kernwapens afziet. Dat is punt 1. Punt 2, als Nederland dat zou doen, zou dat andere landen in Europa ook kunnen beïnvloeden, zou het de NAVO-solidariteit ondermijnen. Geen misverstand, een kernwapen is een verschrikkelijk wapen. De inzet van een kernwapen is vrijwel altijd in strijd met het internationaal recht, met het humanitair oorlogsrecht. Ik denk dat de heer Jetten en ik het daar zeer over eens zijn. Maar je kunt niet zomaar als Nederland zeggen dat al die andere landen in Europa, Duitsland, Italië, Turkije, België, die ook die nucleaire verantwoordelijkheid dragen, dat die dat dan maar zonder Nederland moeten doen. Nogmaals, het gaat niet om het inzet van het kernwapen. Het gaat wel om de rol die het kernwapen speelt in het voorkomen van oorlog. Maar mijn vraag aan de Jetten zou zijn, vindt hij dan dat Europa totaal gedenucleariseerd zou moeten worden? Ik ben het met hem eens dat Europa veel meer aan zijn eigen verdediging moet doen. Dat is een duidelijke geen vraag. Enkel misverstand. Laatste woord even voor Rob Jetten dan. Volgens mij is een compleet kernwapenvrij Europa ook niet realistisch op korte termijn. Maar wij als Nederland moeten ons afvragen, welke rol kunnen wij vervullen binnen de NAVO? Welke rol kunnen wij vervullen in versterkte Europese defensiesamenwerking? We hebben een grote inhaalslag te maken. En dan zou mijn focus liggen op andere taken dan een kernwapentaak. Patrick. Maar als het niet denkbaar is zonder kernwapens Europa, dan is de vraag, moet Nederland dan daar alleen uitstappen? En de verantwoordelijkheid aan de rest overlaten? Nou, dat is het. Dat debat zullen we ook zeker met elkaar voeren. Maar ik denk dat wij als klein land ons beter kunnen focussen op een aantal andere taken binnen de NAVO en binnen een Europese defensie. Mag ik jullie allebei bedanken? Jaap Topscheffer, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. En Rob Jette, fractieleider van D66. It was just after sunrise and down by the sea, down on the sand flats where nothing will grow, come drumming and footsteps like out of a dream, where the golden green waters come in, just 9 lucky soldiers had come through the night. Half of them wounded and barely alive. Just 9 out of 20 was headed for home, with 11 sad stories to tell. I remember quite clearly when I got out of bed, I said, oh, good morning, what a beautiful day. James Taylor, Sweet Baby James en Soldiers. Komende week breekt een iets wat treurig moment aan voor de provincie Friesland en voor schaatsliefhebbers in zijn algemeenheid. Want vrijdag gaan we de langste periode sinds 1909 in zonder Elfstedentocht. Op het leed te verzachten duikt het oog op morgen vanavond in de geschiedenis van zulke lange afstandstochten in Nederland. En we doen dat met sporthistoricus Jurrit van der Voren. Welkom, Jurrit. Goedenavond. Ja, zo las ik dat er ook een 12-stedentocht is geweest waar ik nog nooit van gehoord had. Hoe lang is die al niet gereden? 71.223 dagen zitten we erop te wachten. Maar ik kan het ook wel in jaren samenvatten. Bijna 200 jaar. Dan vallen die 8.070 dagen nog wel mee eigenlijk van de laatste Elfstedentocht. Nee, dat is de 12-stedentocht van 1822. Is de laatste. En de eerste werd gereden. Waar werd die verreden? In Friesland ook? In Noord-Holland. In Noord-Holland. Ik kan wel even de steden. Ik weet ze niet uit mijn hoofd, maar ik heb het even bij me. Yeah. Dat zijn dus door Noord-Holland gegaan. Dat was heette toen natuurlijk nog geen Noord-Holland. Maar dat is Haarlem, Amsterdam, Weesp, Naarden, Muiden, Monnikendam, Edam, Purmerend, Hoorn, Enkhuizen, Medemblik en Alkmaar. En de vier die hem reden voor de eerste keer in 1676. Die begonnen in Koog aan de Zaan. Dat waren alle vier inwoners uit de Koog. En in 1822, toen die voor de tweede keer werd gereden, waren het ook weer twee broers, allebei uit Koog aan de Zaan. Dus daar is iets geks aan de hand daar in Koog aan de Zaan. Die gaan niet voor 11 steden, die gaan voor 12 steden. Het zijn flinke mensen in Koog aan de Zaan. Ja, die kunnen er wat van. Want hoe zwaar was dat in die tijd, zo'n tochtrijden? Ja, dat is onvoorstelbaar. Het feit dat hij twee keer is gereden sinds 1676. Zegt al iets, hè? Dat je een half millennium, dat je er twee keer één hebt gehad. Maar sowieso kan je hem alleen maar rijden in de tijd voor kunstlicht als het volle maan is. Want je zit het grootste gedeelte van de dag zonder zonlicht. Dus je moet iets hebben aan daglicht of aan licht. Dan heb je de maan nodig. Dus je kunt hem alleen maar rijden met een vreselijke koude winter. En dan ook nog eens een keertje een volle maan. En daarbij, het was veel moeilijker om de weg te vinden. De schaatsen waren natuurlijk heel anders. Er stonden niet allemaal mensen onderweg te juichen en dingen naar je toe. Geen koek en sopie? Nee, geen bruggetjes waar allemaal fanatieke supporters je toe stonden te juichen. Ze deden het gewoon de eerste keer met hun vieren en de tweede keer met hun tweeën. En wat was hun motief? Ja, kijk, het waren liefhebbers van de lange afstand. En schaatsen, dat is iets wat waarschijnlijk door het zo'n onderdeel is van de Nederlandse cultuur, is van dat schaatsen vroeger gewoon een heel belangrijk vervoermiddel was. Kijk, een Amerikaanse Amerikaanse journalisten maakten nogal wat los toen ze zei dat bij de opening van de Winterspelen van 2018... dat in Amsterdam is het een gewoonte om met de schaats naar het werk te gaan. Dat is natuurlijk niet meer zo in onze tijd. Maar dat is vroeger wel degelijk zo geweest, dat schaatsen echt een economische noodzaak had. En het ook heel vaak handig was als er ijs was, waardoor afstanden in Friesland, maar ook bijvoorbeeld in Noord-Holland, in waterrijke gebieden, die werden korter als het had gevroren. Want met paard en wagen, om het een voorbeeld te geven, in 1848 werd er ook een tocht langs Elfstede geschaatst. En dat werd toen omschreven van dat is een tocht van 40 uren gaans. En met die 40 uren bedoelden ze met het paard. En moest onderweg ook nog uitrusten. Die schaatsers hadden er ging veel sneller eigenlijk. 16 uur over gedaan. Dus dat betekende dat ze zeiden van een uur op een schaats duurt 24 minuten. Ze rekenden niet in kilometers per uur, maar ze rekenden in het aantal minuten dat jij nodig had, waar anders een paard voor. Als je familie wilde opzoeken, als je oude oma of zo, kon je dan beter wachten tot de winter. Ja, stel je voor dat je aan de ene kant van de meer woont en je familie aan de andere kant, dan ben je veel sneller daar. Dus het had ook een economische noodzaak. En zodoende dat veel mensen daardoor lange afstanden konden schaatsen, omdat ze dat gewoon al deden op het moment dat het koud was. Het was eigenlijk een zegen voor het economisch verkeer. Het kon een zegen zijn als het had gevroren. Als het echt langdurig ging vriezen, dan raakte de watertoevoer in de problemen. Dan konden de schepen niet meer varen, dus dan kreeg je echt hongersnood. Maar als het niet zo erg was, dan kon het echt wel een zegen zijn dat je dus kon schaatsen. Hebben de Friesen het eigenlijk van de Noord-Hollanders afgekeken? Dat lijkt me iets te ver gaan, want het is wel zo dat in 1749 de eerste melding is van een Elfstedentocht. En dat wil niet zeggen dat daarvoor nog nooit een tocht is geschaatst langs de 11 verschillende steden. Het is een beetje zoals je een kind een bal geeft, of die nou in Brazilië woont of in Noorwegen, die zal ermee gaan spelen. En zo is het ook van als je iemand schaatsen geeft in een waterrijk gebied, waardoor afstanden korter worden, dan zullen mensen als vanzelf gaan schaatsen als daar een noodzaak voor is. En dan krijg je dus ook lange afstandsritten. Want ook in Groningen zijn lange afstandsritten langs verschillende dorpen en plaatsen. Die zijn in Drenthe. Die zijn gewoon verschillende plekken waar het waterrijk is. Alleen, we zijn die schaatscultuur vergeten vanwege die 8070 dagen dat we zitten te wachten op de volgende Elfstedentocht. Tenminste, op komende vrijdag zal dat zo zijn. En komt er ooit nog een 12-stedentocht in Noord-Holland? Of zijn we daarvoor veel te slappe beken mensen geworden? Nou, ik durf wel de voorspelling te wagen dat we eerder een 11-stedentocht gaan krijgen dan een 12-stedentocht. Het zou gewoon echt niet meer mogelijk zijn om een 12-stedentocht door Noord-Holland te houden. Want wat Bijlmermeer is en Wieringermeer, dat zijn geen meren meer. Dan moet je nou gaan klunen over Schiphol. Al die waterpartijen, die zijn er niet meer. En ik denk niet dat ze het vliegverkeer gaan stilleggen, omdat er wat mensen 12 steden door Noord-Holland willen gaan schaatsen. Dus dat is gewoon echt onmogelijk. Daar is Noord-Holland veel te druk voor. Een 11-stedentocht, nogmaals, die voorspelling durf ik wel aan. Die gaat er eerder komen dan de 12-stedentocht. Sinds 1997 is er hier niet meer geweest, de 11-stedentocht. Wordt er van de week in Friesland nog stilgestaan bij dit droevige moment? Nou, in Leeuwarden gaan ze op 8 februari een filmmarathon vertonen in het Fries Archief in Tresor. En daar worden 5 uur lang aan historische Elfstedenbeelden vertoond. Daar heb ik de eer gekregen om ook daar commentaar te mogen leveren, omdat ik een boek heb geschreven over de Elfstedencultuur. En dan s'avonds in de Elfstedenhal, dan gaat de Leeuwarden Courant daar een avond organiseren waar je zowel kan schaatsen en dat er ook Elfstedenverhalen worden verteld. Dus Leeuwarden gaat op 8 februari zeker iets doen met de Elfstedentocht, alleen niet op het ijs, op het natuurijs. En het boek van Jurrit van der Voorn heet 8070 dagen wachten op de Elfstedentocht. Dank voor je komst. Turing, gedichtenwedstrijd. Ja, want aanstaande woensdag is de finale van alweer de 10e Turing gedichtenwedstrijd in samenwerking met het Oog op Morgen. En in aanloop daarnaar mag elke oogpresentator een favoriet gedicht uit de top 100 kiezen. Nou, voor mij is dat gedicht nummer 8171 geworden. Het heet Ongewervelde. Pas toen je de camera uitvond, begon je te lachen. Woonwijken uit te ademen als aardbeien. Bodymist te bevelen. Hou me vast als na een executie. Niet veel later vond je geld uit, een overheidsvoorziening die de armoede de wereld uit zal prijzen. Dokters hebben ooit tegen je mams en paps gezegd: uw kind is ongeschikt en lelijk. Op haar 23e zal ze kaal en dood en stikjaloers zijn op alles dat naar mensen ruikt die lachen. Politiek gezien ben ik een peuter met een doctoraat in ongewervelde. En als een vrouw surrealistisch huilt, dan denk ik dat dat als kunst bedoeld is. Ik heb je dode goudvis vervangen door een andere dode goudvis en de kans is groot dat ik je in de supermarkt niet eens herken als levend wezen. Wellicht hebben de dokters ook over mij zoiets gezegd. Dit specimen behoort niet tot een soort. Het is beter als je het gewoon zo laat. Geef er niet te veel aan uit. Wacht nog even met een naam. Jurylid bij de Turing gedichtenwedstrijd Jeroen van Kan. Welkom in de studio. Dankjewel, Max. Toen ik het las, dacht ik, dit gaat over een onzeker persoon. Dat spreekt me enorm aan. Wat dacht jij? Dat was wat je eraan, dat was de reden dat je eruit koos? Ja. Oh ja? Maar ja, nu wil het nog niet zeggen als je onzeker bent... dat je ook een heel mooi gedicht schrijft. Dus dat kan natuurlijk nog... komen. En er waren nog wel meer gedichten volgens mij... van mensen die onzeker waren in meerdere of mindere mate. Dus dan is er toch nog meer dan dat wat je ertoe heeft getrokken. Wat ik een hele mooie zin vond is... politiek gezien ben ik een peuter met een doctoraat in ongewervelde... maar dat kan komen omdat ik zelf politicologie heb gestudeerd ooit vroeger. Ja, ik dacht al dat dat de regels zou zijn die jij het meest aantrekkelijk vond in het gedicht. Maar wat zou de dichter bedoelen met de regel? Want daar ben ik nog niet achter. Ja, nou, je kunt het natuurlijk heel eenvoudig uitleggen. Dat was politiek gezien dat de politiek zo dermate is... dat je er altijd een peuter in bent en ook heel gediplomeerd. Hè? Dat je de ene dag een peuter bent, dus er niks van begrijpt... en de andere dag er alles van begrijpt. De doctoraat in ongewervelde, dat zou je de wekenruggengraat van de politici zouden dat kunnen zijn bijvoorbeeld. Maar ik denk dan toch dat je dat gedicht dan iets te letterlijk leest als je dat doet. Want de rest is nogal surrealistisch, hè? Nogal. Ja. Is het een mooi gedicht? Is het terecht dat ik het heb uitgekozen? Vind je iets bijzonders aan? Ik vind het er... Nou, het sprong eruit omdat het iets anders doet dan heel veel andere gedichten. Er zitten weinig beelden in. Het is, je moet er heel lang bij nadenken en je komt er nooit helemaal precies achter wat er gezegd wordt. En dat is soms in poëzie goed nieuws. En soms ook niet. Dat ligt er helemaal aan de kwaliteit van het gedicht. In dit geval werkt het, denk ik. Je blijft een aantal keren haken bij een paar regels. En dat is altijd goed. Maar bij welke regels bleef jij haken? Ik bleef ook haken bij die politiek gezien ben ik een peuter... met een doctoraat in ongewervelde. En de goudvis. En de eindregel is natuurlijk heel mooi. Wacht nog even met een naam. Dat is een vrij treurige regel ook. En wat ik ook mooi vond, als een vrouw surrealistisch huilt... ik weet niet wat het is hoor, surrealistisch huilen... maar als een vrouw surrealistisch huilt, dan denk ik dat dat als kunst bedoeld is. Ja, hier is ook iemand aan het woord die moeite heeft met het begrijpen van de wereld. Of dat heel veel verkeerd inschat in die wereld. Onzeker, maar best knap. Wil jij het voorlezen, zoals het echt moet? Nou, nee, volgens mij kom je ook een heel eind in de buurt, toch? Maar niet ik ga het voorlezen. Ongewervelde. Pas toen je de camera uitvond, begon je te lachen. Woonwijken uit te ademen als aardbeien bodymist. Te bevelen, hou me vast als na een executie. Niet veel later vond je geld uit, een overheidsvoorziening... die de armoede de wereld uit zal prijzen. Dokters hebben ooit tegen je mams en paps gezegd... uw kind is ongeschikt en lelijk, op haar 23ste zal ze kaal en dood... en stikjaloers zijn op alles dat naar mensen ruikt die lachen. Politiek gezien ben ik een peuter met een doctoraat in ongewervelde. En als een vrouw surrealistisch huilt, dan denk ik dat het als kunst bedoeld is. Ik heb je dode goudvis vervangen door een andere dode goudvis... en de kans is groot dat ik je in de supermarkt niet eens herken als levend wezen. Wellicht hebben de dokters ook over mij zoiets gezegd. Dit specimen behoort niet tot een soort. Het is beter als je het gewoon zo laat. Geef er niet te veel aan uit. Wacht nog even met een naam. Jeroen van Kan, jurylid van de Turing gedichtenwedstrijd... en uiteraard presentator van VPRO Boeken over de Turing gedichtenwedstrijd. Woensdag, dan weten we welk gedicht gewonnen heeft. Dank Jeroen voor je komst. En morgen zit hier Mieke van der Bij. Een goede zondag. Vrienden, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Goeie zaak, Toyota. Als je voor mooi gaat, ga je ook echt all the way. Zoals met de Toyota CHR. Ja, ja. En dan zou ik dus nu heel graag het scherpe design... en het strakke bochtenwerk willen laten zien. Maar ja, radio, hè? Kijk daarom nu op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €175 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Nee. Hey! Met een reisverzekering van Ora is je bagage verzekerd tegen diefstal in het buitenland. Ik kan jou ook geen seconde alleen laten. Vakantie zonder gedoe. Dat is verzekeren zonder paarse krokodillen. Ora, direct geregeld. Ontdek de Hollandse meesters van Utrecht en Amersfoort.